کاو آیا اشتدی دی مشرکان د پارا س شریکان او صداران شرعو چی مقرر کرے دے لہم دی دی پارا من الدین دی دین ناما دین لم یعظم به اللہ اللہ اجازت ندے کرے داغی بارکی ولولا کلمت الفصل آو کچر نوے غا حکم دی فیصلی چه رب العالمین ده هر چا فیصله په ورځ د قیامت بکئی لقد یا بینهم نخامخا فیصله وکړه شوه په مند دوی کی و ان الظالمین او بیشک ظالمان لهم د دوی د پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک. دا دی آیات مبارکہ لفظی ترجمه واه مخیب رو فرمائل چی شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا پاغی کی دی دین اسلام پورا وضاحت رو فرمائلو چی دغا حق دین دے و دا حجول انبیاء لهم السلام دینو اوز دی آیات مبارکہ کی وی چی دی دغا دین حق پس نزی نول دی خدایان و ران لددی دین مقابلہ کی دی لسبن دین جور کرے چی دی داغی پس روان دی نو دی خدایان خود دن جوڑو لنا او د شریعت جوڑو لنا عاجز دی ام لهم شرکاو آیاشت دی دی دا پار دسی صدارانو نا شرع لکم چی مقرر کرے دی دی دا پارا من الدین دی دین نما حوا لم یعظم به اللہ چی اغی بارکی اللہ اجازت نے فرمائے لے. امام قرطبی موی وعادا متصل بقوله شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا وقوله تعالی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وی دا آیات دا غمخ کی آیات سر متصل لے گرے یو آیات تیر شو در لا دیار لسم نبل تیر شو آیات واللسم پاغی کی میلیو چی حبیب استا دا دین آغا دین دے دو اصولو دا قائدو دی ایمانیاتو پہ اعتبار لکسن و دین چی دنوح علیہ السلام دے ابراہیم و دنوسیٰ و دے عیسیٰ علیہ السلام بے واللسم آیات کیوں فرمائل اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اللہ دا قانون پا شکل کی کتاب اللہ دا حق دا اظہار دا پارا دا برا نرا لے گلے دین خو موجود دے اس مشرکان و توئی دا تاو چھے اللہ سرکم شریکان جوڑ کری نو آیا غیتا صبح سے دین جوڑ کرے یعنی فاہل لہم آلہا شرعوا لهم الشرك الذي لم يعظم به الله واذا استحال هذا فالله لم يشرع الشرك فمن اين يدينون به آیا دیس خدایان شچ دیلے شرک جائز کرے چداغی وارک اللہ اجازت نہ دے کرے نجکل ادا سے ندا نو شرک جائز نہ دے ندا دی پکن دن بانی روان دی او غیبانی وقت رئی ام لهم شرکاو آیا اشتدی دوی دا پارسی صداران شرعو لهم چی اغی مقرر کرد دوی دا پارا من الدین دا دین نما لم یعظم به اللہ اغا چی اللہ اجازت پاغی ننے کرد اللہ دا شرک اجازت ننے کرد دا کفر اجازت ننے کرد دا دین اجازت ننے کرد بلکہ دا دین دا پارا مکمل قانون دا برن نازل کرے ولولا کلمت الفصل کچرنوے اغا کلمہ اغا حکم دا فیصلے مراد دا دین اورز دا قیامت تا دا کلمت الفصل نمراد رز دا قیامت تا لکا اللہ اول ساعت موعدهم کچرنوے اغا حکم دا فیصلے ولولا کلمت الفصل کچرے نوے حکم د فیصلے نخامخا فیصلب دی پا منس کی شویوا ولولا کلمت الفصل کچرینو حکم دی فیصلی اے اللہ مخکن فیصلہ کری بازی وید فصل کلمت الفصل نمراد قضاء و حکم سابق لے چی اللہ عذاب رستو کئی تر قیامت پوری یا عذاب رستو کئی الی آخر اعمارهم دوی دو عمر دا اخری سی پوری نلقدی بینهم کچری دغا حکم نئے کنا چی اللہ دا ہر چا عذاب قیامت رستو کڑے او دو عمر اخری سی پی رستو کڑے لقدی بینهم نخام خافی سلب کڑی شو و پمند دوی کی بینهم زمیر یعنی بین الکافرین والمومنین فی الدنیا و دنیا کی و فیصل شو خدا دنیا د فیصلو زینده لقدی بینهم خام خافی سلب کڑی شو و پمند دوی کی و ان الظالمین آبیشک ظالمان لهم د دوی د پار عذاب علیم عذاب دوی درناک پا اخیرت کی او پا دنیا کی با عذاب علیم ویچه دا کافر دا جہاد پا ذریع قتلی دن لی او پا قید کی رات لن لی او دا دی معلوم غنیمت جوری دن لی عذاب علیم کی دا دوار خبری وی لهم عذاب علیم فی الاخرہ وفی البحر بحر محیط کی وی اے فی الدنیا بالقتل والنسر والنحب وفی الاخرت بالنار اخیرت کی عذاب علیم دا اور پا ذریر ہے او پا دنیا کی عذاب علیم دا جہاد پا ذریر دای قتل دلی او دا دای پا قید کراوست دلی او دا دای مال غنیمت جوڑی دلی دا دای مال غنیمت جوڑی دلی بعض مفسرین دام لکلی وردامخ کی آیات مبارکہ تیر آیات شلم کی وئی سوک چی اراده لوی د فصل د اخرت د لب پدی کی زیادت راولو او سوک چی اراده لوی د فصل د دنیا نو ور بو کو دل رد دینا ودی کی وئی ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین دا د دې سره لګ آیا شتری د دوی د فارسی صداران چه مقرر کرده ده دوی لر ده دین نا آغا چه آغا ده شریعت نا مخالف ده چه آغا شرک ده ریاکاری ده چه آغا بارک اللہ اجازت نده فرمائے لے ترز ظالمین وینی بظالمان تطورز ده قیامت مشفقین چه یریدون کی بیده مما ده غسن کسبو چه ده کم آمان کری ظالمان مشرکان کافران بفرز ده قیامت گوری مشفقین چی دی با یریگی مما ده غسنک سبو چی دی پا دنیا کی کم بد اعمال کریو وهو او سزا ده دغ بد عملونو واقع بهم پی وسکی دن کی بی واقع کی دن کی بی پا دوی بانے ترز ظالمین وینی بظالمان مشفقین یریگی با مما کسبو ده غسنک چی دی کم اعمال بد کریو وهو او سزا ده دغ بد و اعمالو واقع بهم واقع کی دن کی بی پدوی والذین ها کسان آمنو چی ایمان روڑے وعملو الصالحات او عملو نیکلی دی نیک دو سنت طریقی مطابق دو سنت طریقی مطابق نیک اعمال کئی فی روزات الجنات وی بدائی پا باغی چود جنت نکے وګوره د جنت د حصول لپاره ایمان او اعمال صالحه شرط برزول ایمان روړې ایمان نه مراد ایمان شرعي دی هغه ټول خبرې منل او تسلیمول دي چې قران او سنت کې داوی ذکر فرمایل شوی دی او هغه د مسلمانانو یو د ایمان نخا ولا مدا او عمل کوي نیک نو دای وی په باغچو د جنت کې لهم د دې لپاره ما غسوی یشاؤون عند ربهم چې دای به خوخوی پنیز در رب دی سچې د دې خوخای او سچې د دې په زړه کې اشتهاوی نو هغه مطابق به د دې ته زندگی ملاوی لهم ما یشاؤون عند ربهم د دې لپاره به هغه چې دوی خوخوی پنیز در رب دی ذالکا دغه مؤمنانو له چې کومه بدله ملاویږي او د جنت کمی باغی چی دی هو الفضل الكبير دا د غروال لوی دا لوی غروال لوی او دی ته الله فضل کبیر ویلی دی او سچی وی د دې زړه چې سوالی ناغشان بږي ادا سی پګنو آیاتونو کې راغلي وجدار چې کله سره په دنیا کې د خپل مرضی او د خواهش مطابق ژوند نه تیری بلکې ځان د قانون خداوندی پابند ګرځي نو دې ته وایي جزاء من جنس العمل چون کی دنیا کے دخپل خواہ پریخی او دا اللہ دا مرضی مطابق من دے رہی اللہ وہی بندہ پا جنت کی جستا سنگا خواہی کرا نو آغا شان جوندون بتاتا ملاوی پھر ایک ابن کثیر یاو مفصل اگد حدیث ذکر کرے رہے دلہم مائے شاؤن پا تفسیر کی فرمائی دی وی گورا کلے چھ دادی ندی پلے دی دنیا دا دی زلت دا رسوائی دا یری دا پریشانی زندگی دا دی پا مقابلہ کی با اللہ دی تا دی جنت باغی چی اور کئی دی چھ سخ وخی نابوی کاغا خوراک دے کاغا سکاک دے کاغا جامی دی کاغا داستوگ نزائی ندی کاغا نکاہو ندی کاغا نور لزتو ندی دا سی نعمتونا و لزتو نبوی چستر گو بکتلی دی وګونو باورې دلی نی او په زړه کې باغ خیال تیر شوی دی اوبه حدیث ذکر کړي چې جنتیان بخل منس کې ناز کی او ناساتی وریز غنته و پیراش ندی جنتیان ته اعلان وشي چې سم خو خای نو دی وریز نه بتا سو باندې راغې باران کی نو پدې قوم جنتیانو کې چې سوک سوئی نو دا دی وریزی نا دا باران پا شکل کی براوری گی پی تردی پوری حتی ان القائل منهم لیقولو ام ترینا کواعب اترابا یو جنتی و پکی ہوئی چی پا ما دی جنت بی بیانی و حری رو و رولشی نو سچ دی وی نو آغا بی لهم ما یشاؤن فیها دیو بید پارا آغا چی بی خوخی لکا مخکن در لگو را تیر شول سورہ حم میم سجدہ کی مخکی مخکم تیر شل آیات مبارکی او دیر شم کی سلی رشتم پارکی سورہ حم میم سجدہ فرمائی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ رب العالمین فرمائی خلو مومنان و بندگان و تامن و دوستان و استاسو و جوند دنیا کی ملائک بورتوئی و فی الاخرہ او پاخرت کی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم او تاسو دپار بی پدی کی آغا چخو خوی استاسو نفسنا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ او تاسو دا پارا بی پدی کی حاغ چی تاسو داغی طلب کوئی نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ طول عمر بجنتی آنس نزندگی مِل مستیابی دا طرف آد بخن کیو محربان نام نویس دی خیال لے چی ٹول عمر یو سڑے دا غفور او دا رحیم ملموی نو سحال بی نو ظلم من غفور الرحیم ملمستیا بی دا طرف دا بخن کیو محرباننا لهم ما یشاؤون عند ربهم دیو جن یو حدیث سراغ لے چوئیر دا دنیا دا مومن دا پارا جیل لے و دا کافر دا پارا پا منزلی دا جنت دے دا حدیث مانام دادا چگور دا جیل زندگی دا انسان دا خوخ مطابق نی نو مسلمان توی دا دنیا تا لجیل لے او جیل سڑے دا ستوک نزے نگر دے مجبورن پکے دے او امتحانن پکے دے دا سی گورا مومن دا پارا جیل لے دا دخپل شکل جول با دا خواہش مطابق نی وعدہ کئی نو دا کلیمہ ویلے د دوا د و د خپل مرزي مطابق نی ور نه د دې کلمې د ویلو مقصد څه شو ودونه خو اندوانم کوي ودونه خو سکانم کوي د چې دیم د مرزي مطابق کوي او یو هندو او سکم د مرزي مطابق واده کوي نو بیا د فرق څه شو د دوا د وې په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دارنګ هر یو کار هر یو کار دا به الله د حبیب د مرزي مطابق وي او د کافر خپل خوخه د جنت غزي لوي چې سدي خوخه یا کې ځکه وای دا دنیا د مؤمن د پاره جیل له او د کافر د پاره جنت او کدل ته سره خپل مرزي چلای نو دا سې کې دي نشي چې دلته به خپل مرزي وي او په اخرت کې به خپل مرزي وي لهم ما یشاؤون عند ربهم د دوی د پاره به هغه چې دوی خوخوي پنيز درب د دوی ذالک هو الفضل الكبیر دغ نعمتنا و دغ جنتنا داد غروال لوی ذالک اللذی داہ نعمتنا دی یبشر اللہ عباده چه خوش خبری و زیر ورکی اللہ فعباده اللذینا بندگان اخپلو ها کسانو تا آمنو چه مؤمنان دی وعمل الصالحات یو ملو نیکلی دی نیک ورد خبر مکرر کا اول آیات کی موئی والذین آمنوا وعمل الصالحات ورپسی بیاوئی گرد دا جنتون وپس ملاوئی گی دا پا نسب نملاوئی گی او دا پا تش دعو نملاوئی گی دا پا تش آرزو تمنا نملاوئی گی دیل و یو د حقیقت شی چې ایمان او اعمال صالح دي ورمغه او تاسو نمخ کی امتونه تیر شوی هغه وته شی تمناګان کوله او تشه داوی به کوله الله الی سب امانیکم ولا امانی اهل الكتاب ور پته شو داو او پته شو ارزوګان کار نه کی چې بس ما کلمه ویله او د مرغی مطابق ژوند تیر او جنت می زه یهود ویلو وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نسوارا رب کریم وی تلک امانیهم دا اسی ددئی خیالات دی ددلتم وی دا جنت ها غده وبشر الله عباده الذین زیر و خوشخبری ورکی اللہ ددئی بندگان اخپلو ها کسانو تا آمنو ایمان روئے دے وعمل الصالحات او عمل نیکڑی دی نیک نیک عمال اکڑی او اغی کی ایمان شرعی دے او نیک عمل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق شوی قل فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا نغوارم تاسونا پا بیان دی دین اجرن سمزدوری زتافن سمزدوری نغارم الا المودت فی القربا دیکھ علماء کرامو گن توجیحات ذکر کری زتافن نغارم پدی بیان دین ساجر الا المودت فی القربا الا المودت فی القربا مگر دا چتا سو محبت ساتئی زما سرا فی القربا د وجه دا خپل ولین چ پمن زما استا سو کیدا یو قول آیات مبارکه کیدای لکه امام بخاری رحم الله تخپل کتاب کی آیات مبارکه تفسیر نقل کړي ابن کثیر دا وینا نقل کړي دے وی پا عربو کی دا سی او قبیل نوا پا مکم اگرمکی اللہ کان لہو فیہم قرابا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دا سی او قبیل نوا پا قریشو کی چی دا اللہ دا حبیب دی پا کی سنا سخ پلولینی او سنا سرشت دی ورسرنی دا اللہ حبیب ورتوی گورا زخو در نسغوالم نا اللہ الا المودت فی القربا الا ان تسیدو ما بینی و بینکم من القرابا ستاس و زما پا منز کی چخ پلو ولی دا نددی خس لحاظ و ساتی ایمان را رائی ما ترکاوت مجھوڑے گئی دا سی سنت سرا دا تفسیر امام بخاری رحم اللہ نقل کرے گئے ستاسو زما پا منز کی سل رحمی دا نو چی ده نبوت نمخ کی تاسو سل رحمی ساتلا نو سم ما سر سل رحمی کٹ کوئی مزکا دا اللہ دا حبیب سرا دعوت ایمان او دا توحید دا وجنا آغا سل رحمی خلقو کٹ کڑی وا وی دی سر ولین دین نکوئی سبب خرسوئی نا نکاہونو بت نکوئی نبور کوئی لگا شاب یبی طالب کی درے کال بائی کاتو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن وی گور زما استاس و پمنس کی رشتہ دا ندا قرابت او دا سل رحمی تاسو ساتے او دا قول امام قرطبی میں ذکر کرے ما سر امین او ساتے دا وجہ دا قرابت نا پمن زما استاسو کی ذکر دا قریش و دا سی خاندان نو چی دا اللہ دا حبیب دی پائی کی سخف الولینی دو دیوے کی بیا دا قربان قرابت مراد دے که دا غماناشی کچھرے دا غماناشی نو دا قربان مراد سدے فالمراد من القرباها بنا قرابت الرحم قرابت الرحم تی مراد دے او دیوے کی او قول علماء کرام دام ذکر کرے اگر چی بعض علماء کرام ویلی دی چی دا کم روایتونو سر ثابت تے نو دا سندون ضعیف دی وی دا قربان مراد دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرابت تے وی در نسغالمنا الا المودت فی القربان مگر زما پا قرابت و اہل بیتو کی منو ساتے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولادو داغوی نسل مبارکو او تر قیامت پوری بقائموی دا دوی سرا محبت ساتے ابن کثیر دا تفسیر ذکر کرے رہے او بے دا دغا سندون و ضعف ذکر کرے رہے خود بے فرمائے لی دی چھ برا دا تفسیر اگر چھ پا روایت دا اصول سر ثابت ندے او وی غور تفسیر آغا دے چھ اغا حبر الاما او ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ تے نقل کرے اصل تفسیر تاثر امنے وارے دو وی دغا امردہ چھ گورد دی خبرین انکار نشی کی دے چھ دا اہل بیت بارکی دا اللہ دا حبیب وصیت تے والامر بالاحسان الیہم و احترامہم و اکرامہم فانہم من ذریت طاہرہ من اشرف بیت وجد على وجه الارض فخرا وحسبا ونسبا ولا سیما اذا کانوا متبعین لسنة النبویت الصحیحہ الواضحة الجلیلہ ویدی کی شک نشتا چی دا اہل بیت بارکی دا اللہ دا حبیب دا خاندان بارکی وصیت راغد ذکر دا اولاد دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ندے او دا غور پور پا مخدز مکہ چی غور خاندانو اگر دا اللہ دا حبیب دا خاندان نلوینو دا فخر پہ اعتبار دا نسب پہ اعتبار او ای بیا خاص کر کا اہل بیتو کی دا سنتو تابیداری وی دا سنتو تابیداری وی او بیا امام ابن کثیر دے دے کی دا اہل بیتو بارکی گن روایتو نذکر کری نبی علیہ السلام صحیح حدیث کی راغلی خطبے فرمائینا وی انی تارکن فیکم الثقلین زدر کی دو سیزون پریزم کتاب اللہ و عطرتی یو خپل دا اللہ کتاب پریزم بندر کی خپل اہل بیت پریزم او یادو ساتی و انہما لم یفترقا دا قرآن او زما اہل بیت و جدا کی گینا تردی چھ ما تب حوز دکو سر تراشی ما تب حوز دکو سر تراشی دا اللہ حبیب قرآن پریخے دے او خپل اہل بیتی پریخے دے دا پسوی روایاتو کراغلی او دا مسند احمد حدیث ذکر کرے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ او ذن نبی علیہ السلام تو ہوئی ویرا قریش باز باز سر ملاوشی ندا سے پا خوشحال تندی ملاوی گی او من سر پدا سے مخنو ملاوی گی چی آغا دا خوشحالی نی تندی را لسم نی نوی دا اللہ حبیب دیر غصشو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا سخو سشو غره یو حکم یو فرمایلو وی والذی نفسی بیدیه لا یدخلو قلب الرجل الایمان لا یدخلو قلب الرجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسوله وی زما د قسم وی پا غزاد د الله حبیب وی چې زما روح داغه په دست قدرت کې ده ندن نکیږي زړه دی یو سړی ته ایمان تر سوچ تاو سره محبت نه ساتي د وجد الله نه او د وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې جنو علماء لیکلي دا فرض او واجب دي په مسلمانانو باندې چې د الله د حبیب د نسبت د وجنا د اهل بیت سبکه دا غي عزت او احترام بکای دا اهل بیت عزت او احترام بکای. او دې کې بعض علماء د امام شافعی رحم الله اغا اشعار ذکر کړی دي وګد اشعار دي وګد اشعار دي د امام شافعی رحم الله ایب فرمایل یا راکبن کف بالمحسب من منا واحتب بساکین خیفها والناہدی سہرن اذا فاد الحجیج الى منا فیدون کملت من فرات فرات الفائزی انکان رفزن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیشہد السقلان انی رافضی. ویک چری او سڑے رفض او رافضیت دیتا وی چی دا رسول اللہ دا خاندان محبت دیوی نو دا طول پیریان او دا طول انسانان دیرا حاضر شی زنبیا رافضیم کچر محبت دا اہل بیت تسلی رفض وید. ادا تفصیل بے انشاءاللہ بے اور سر ذکر کرو روایات بے ذکر کرو دا اہل بیت و دا محبت بارک اگر چی دی آیات مبارکہ کی اصل تفسیر آؤ چی تا سواؤ رہے دو آیات مبارکہ نیشہ و سپاتے فرمائی ذالک اللذی دا جنتنا او نعمتنا حاغدی یبشر اللہ عباده چه زیر او خوشخبری ورکوی اللہ بندگان اخبلتا الذین حق بندگان تا آمنو چه غی ایمان روڑنے او غی موصوف دی پا ایمان شرعی سرا وعمل الصالحات ومدن اکرد نیک دا سنت طریقی موافق نو دا دغا مخ کی آیات چی دو اشتم آیات کی دا جنب دکم نعمتون و ذکر و شنو دا دوی دا پار دی یعنی ایمان و عمال صالحا اللہ دا دوی دا پارا شرط گرزو لے قل افرمائے حبیب لا اسألکم علیہ اجرن زنغوارم تاسن پا بیان دا دی قرآن و دی دین سا اجر و مزدوری الا المودت فی القربا. دیکھ علماء تفسیرو یودری توجیحات ذکر کری الا المودت فی القربا یو قول داو جدا امام بخاری رحم اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرے آغدادے چی الا ان تسلو ما بینی و بینکم من القرابا زنغوارم تاسونا پا علیہ پا دی بیان دی دینو دا قرآن اجرن سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا چی تاسو سل رحمی ساتے دا وجد آغن چی پا من زما استاسو کی خپل ولیدہ نگورا دا قرباب قدی قول مطابق دا قربت نشی دا قرابت نمش دا قرباب دی قول مطابق و ماخوشی دا قرابت نا او قرابت خفل ولی توی نو دا قربان مراد دیوے کی یعنی قرابت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دریم قول لما او دا ذکر کرے دریم قول دا لے قل فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا زنغوارم تاسو نپدی بیان دی دین و قرآن سے مزدوری الا المودت فی القربا الا ان توادو اللہ تعالی وان تقربو الیہ بطاعته الا المودت مگر دا چتا سنین و ساتی دا اللہ صرف القربا پنیز دیکت کی نیک آمالو کئی زدر نسونو غانم خودنی کو آمالو دو جنازان اللہ تنیز دیکئی زان اللہ تنیز دیکئی او درین قول دام مفسرینو ذکر کرے چوارتاو فرمائے زن غانم تاسون ددی بیان او دا قرآن او تبلیغ بارکی سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا چھ محبت ساتی فی القربا پا اخپل اخپلوان و زما کی زما دا اہل بیت و زما دا اولاد خیال و ساتی نا کون علماء ذکر کرے امام ابن کثیر دادری توجیحات ذکر کری او دغا توجیحات دیدے کی امام قرطبی ذکر کری بعضی علماء دا اخیرنے قول اگر چھ بعضی ویلی دی چھ غور قول حاغدے کم چتا سنن بنے واورے دو او اہل علم علی کری و مسلمانانو دا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجنا دا غی دا اہل بیت و محبت دا ضروری و لازم دے دیو جن علماء لکلی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسا اشعار وی وی ایر اللہ دا حبیب خاندان و اہل بیت تاسو لدا شرافت کافی نوے چه من لم یسول علیکم فلا صلاة لہو چاچ پا مانزکی پتاسو درود نوی نموزی نکی امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دالے چه پا مانزکی درود شریفیل واجب لی نگو رہے سرے موسکی داسی ونوئی چا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نو علی آل محمد چی ونوئی نگو رہ واجب ادا نشول نو امام شافی رحم اللہ بوی وی اید اللہ دا حبیب خاندانا آیا استاسو دا شرافت دا پاردا خبر کافی ندا چی من لم یصلی علیکم فلا صلاة لہو امام روح ابن کثیرم دیلے کی ذکر کری و دا قول مورد نے ویگورا دا اہل بیت و سرمینہ دا غی سر احسان دا ضروری و لازم دی ذکر دا پاک خاندان ندی او پا مخدز مکد دین اشرف خاندان نو فخرن و حسبن و نسبن ولا سیما اذا کانو متبعین لسنت النبویت صحیحہ الواضحت الجلیلہ وی بیا چھے دا اللہ دا حبیب پا اولاد کی موی او دا اللہ دا حبیب دا سنت و تابدارم بی او بے داغی بارا کی احادیث را جمع کری چھے دا اللہ حبیب پا خپل خطبہ کی فرمائلو زدو سی زون تاسو کی پریزم یو دا اللہ کتاب او بل خپل اہل بیت و عطرتی خپل اہل بیت در کی پریزم او دا بجودا کی گینا تردی چھ حوز دکاو سرطب ما ترش دارنگی دا حدیث نیمہ کی پاتشے ہو عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاوی دا قریش چھ باز سرم علاوشی ندا سے تندے رونوی او خوشال مخصر ملاوی گی او منسر چھ ملاوی گی نمخن لگتارو کی اللہ حبیب صح و سشو فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا او اللہ حبیب و تاسو دخل حبیب دا غضب و غسین و سد ذکیاد ساتن دا اللہ دا حبیب غضب و غسا بس دا قہر الہی دے پیو سنی پارے صح و سشو دا اللہ حبیب او یہ فرمائے واللہی نفسی بیدی قسم می دیوی پا غزات چی زما روح داغا پلاس کرے چی ندن نکی گی زرد یو سڑی تا ایمان حتی یحبکم للہ ولی رسولی خپلو اہل بیت و خاندان تیوی تا ترسو جتاو سرمین نساتی دا وجد اللہ و دا وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. یو حدیث کی داسی الفاظ امراغلی عباس رضی اللہ عنہ جن نبی علیہ السلام پترونو کے دا اللہ حبیب کرا دن نشو وید اللہ حبیب مداسی چیوزو نو دا قریش خبری کئی خوچی مونگا اونی میں چپش لکه ځینې وخت چانه او خبره پټه او در باندې بد لګي او خبره چپکی چې موږ روزو او موږ وی دې څه خبره کوي چپ شي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم وی دور غصه شو تندی مبارک باندې خلې راځي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم او وی فرمایل والله قسم میری په الله ندن نکیږي زړه د یو سړی مسلمان ته ایمان تردی جتاو سر محبت ساتی دا وجد اللہ نا ولی قرابتی او زماد اخپل ولی دا وجنا زماد اخپل ولی دا وجنا لدی وجنا امام بخاری دا حدیث ذکر کردے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہونا ایبوی ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی ہی دا اللہ دا حبیب لحاظ ہو کئی دا اہل بیت ہوا رکھی دا بخاری شریف روایت تے ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی دا اللہ دا حبیب لحاظ داری ہو کئی دا اہل بیت ہوا رکھی او صحیح روایت کے راغلی چی صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ تغیلی وی واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اسل من قرابتی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی زماد قسم ودا اللہ فذات عالیہ د نبی علیہ السلام قرابت او خپل ولی ما ته ډیر محبوب د چدا د وساتم د خپل خپل ولینا د خپل رشتہ دارونا د الله د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرابت او رشتہ داری او دا غی سره قرابت ساتل دا ما ته ډیر غوره دی دارنگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عباس رضی اللہ عنہ تغیلی چکل عباس رضی اللہ عنہ اسلام راو وی واللہ لإسلام کا یوم اسلم تا کانا حب ایلی من اسلام الحطواب لو اسلم لین اسلام کا کانا احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الحطواب وی زمانی دا اللہ پر ذات قسمی ستادا مسلمانی و اسلام راوڑل ما تدیر محبوب دید اسلام روڑو زما دخپل والدنا ویز کستا اسلام روڑل و مسلمانی دا اللہ حبیب تدیر خواگری علماء لکلی ابن کثیر وی فحال الشیخین رضی اللہ عنہما هو الواجب على کل احدن یکون کذالک وید شیخین انتحال دا ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ انتحال پا هر چا واجب دی چې داسې دی ځکه وای دا د نبی علیہ السلام نفس ولهذا کان افضل المؤمنین بعد النبیین والمرسلین رضی الله عنهم وانصار الصحابه اجمعین و ځکه دا انبیاء او د مرسلین علیهم الصلاۃ والسلام نفس افضل درجه دی چا دا د صدیق رضی الله عنه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ندی کی دا حال ذکر کئی بلکہ علماء دلتا دا واقعام ذکر کرے چی دا اہل بیت و محبت واجب دے ند تمام صحابے کرام و محبت واجب دے دا تمام صحابے کرام سرے دا تمام صحابے کرام و محبت فرض و واجب دے د تمام صحابه کرام سره محبت ساتل فرض او واجب دي لکه څنګه د اهل بیت سره مینا ساتي ګره د اهل بیت د الله د حبيب د خاندان سره مینا ساتل فرض او واجب دي نو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره مینا او محبت ساتل دا په مسلمانانو باندې فرض او لازم دي دیو جن ویدا حاجیان چکل دا مزدلفین منان رازی بیا دا منان حرم شریف ترازی نویدل تا مودری او دا لکا دا دریاب دا موجون و پشان حاجیان را روانی پلکون و زرگون و بانده نویدا غلوی جمع کی ودا دی خبر اعلان کے چه انکان رفزن حب آل محمد فلیشهد سقلان انی رافزی کچری رفض او شیعتوب سوک دیتا وی چیدی او سرید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان سر محبت تے نوی پیریان و جنات دی گواشی چی زمبیا گورے پدی اعتبار رافضی نگورا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہل بیت سرم محبت واجب دے ادی وجنے و حدیث دی ترمذی شریف کے راولی نبی علیہ السلام وی دا اللہ سر محبت ساتے زکر دا سور نعمتنے درکڑی او ما سر محبت ساتے دا اللہ دا محبت دا وجنا و احبو اہل بیتی لحبی زما اہل بیت سر زما دا وجنا مینا ساتے زما اہل بیت سر زما دا وجنا مینا ساتے دا آیات مبارکا او دا سنو آیاتنا دا دی خبری دلیل لے چیدہ اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت سرمین ساتن فرض و واجب دی او اہل بیت کی بیویانن دی پا اہل بیت کی دے نبی علیہ السلام اولاد دے علی رضی اللہ عنہ دے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا او حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ دی او تر قیامت پوری داغی خاندان دے قلو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا نغوان تاسونا پا دی بیان دی دین اجرن سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا چی تاسو مینو ساتی زما سرا دا وجی دا غخپل ولین پا من زما استاسو کی ومن یقترف او هر غچا چوکو ومن یقترف او هر غچا چو کسب کو اقتراف پا مانا دا کسب رازی ومن یقترف هر اغا چاچی کسب کو امام قرطبی ذکر کری چی اقتراف پا مانا دا کسب راضی و اصل القرف الکسب وی فلانون یقرف لعیالیه قرف یقرفو دباب زورب ادربون راضی اکسبو والاقتراف الاقتصاب ومن یقترف حسنتن چاچی کسب کنی کی نیکیوں کا نزد لہو فیہا حسنا نزیاد بکم دلر پری کے نورم نیکی یو پلس یو پوسوا یو پسوار لسو بدلے بورک ان اللہ بیشک اللہ غفور غفور اللہ رب العزت بخون کے دے اللہ رب العزت بخون کے دے او شکور بدل ورکو ان کے دے یعنی غفورن ایل الظنوب اللہ بخون کے دے دو گناہنو او شکور بدل ورکو ان کے دے دنے کو دو وجنا اللہ رب العزت دنے کو دو وجنا بدل ورکو او دے ایک علماء کرام دام ذکر کری دی دا انسوارو سرگور محبتم پا مسلمانانو لازم دے زکا انسوارو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زیور کرو اور اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے امینو انسوار دا مدینی اور انسوار دیو جن حدیث کی راغلی وی محبت دا انسوار نخد ایمان دا بغض دا انسوار سرا دا نخد منافقت تا زکا دغا اشخاصو پسخ وقت کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارا مدد کرے ہو دی وجہ دا اللہ حبیب انسوار تا خطبہ نورتے وی علم تکونو اذلا افعزکم اللہ بی علم تکونو ذلالا فہداکم اللہ بی علم تکونو خائفین فامنکم اللہ بی انسوار سرور کتر کرو ویتاسو زما دراتلو دے اسلام نمخ کی ذلیل جون تیرولو زما پراتلو اللہ عزت من کئی کنے کئی ویتاسو زما دراتلو نمخ کی مدینی منوری تا گمراہانو بیلاری وی زما پزری اللہ تاسو لہدایتو تاسو یریدن کی وی اللہ در تا زما دو جنامن درکو انسوار و سرکت اکڑیو وید اللہ و در رسول پا مونگا احسان دے زمونگ اس قسم احسان نشتا اللہ حبیب ورطوی تاسو ما تا جواب نا کوئی فقالو بے من جیبو دا اللہ حبیب موسم نا جواب درکو ویتا صدا سی وائی کنا تقولونا علم یتردک قومک فآویناکا علم یکذبک قومک فصدقناکا ویتا صدا سی وائی چتا صدق القوم را شڑلی وی من در تزہ درکو او خپل قوم در ته دروغ نسبت کړو نو موږ دې تصدیق وکړو نای په زنګونو داسې پرې وته دی وینا انفسنا و اموالنا لك دا الله حبیب زمون نفسونه او مالونه ټول ستادي او تا نه قربان شه زمونږه اس قسم احسان پتا سنشتا احسان ستاسو دی چې تاسو خپل وطن پرې خو او مدینه منوره تراله ستاسو پراتلو دا منوره شوا ستاسو پرات لو دا طیب شوا او ستاسو پرات لو بانی دا سشو محبت الوحی سارو ما خامو درز سوسو کرتا جبریل امین علیہ السلام دی وطن ترازی ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ رب العزت بخون کے لے شکور او بدلور کون کے لے ام یقولو دا آیا وائی دا کافر افترا علی اللہ کذبن چی جوڑ کری دی نبی علیہ السلام العیاذ باللہ فا اللہ بان درو فئیش اللہ کچر خوخشد اللہ اغاری اللہ یختم علی قلبکا نو مہر مولا گویستا پدی زلو مبارک ویمہ اللہ الباطل آو مٹاووی اللہ باطل ویحق الحق او ثابتوی او مضبوطوی حق بے کلماتی ہی پا غخپلو کلمات منزلو چو قرآن شریف دے یا پخپلو وعدو چو اللہ دا حق سر وعدی فرمائی لی انہو علیم بذات الصدور بے شکل اللہ پوہ دے پا غپٹو رازنو دا خاوندانو دسینو دار آیات مبارکہ لفظی ترجمہ ہو رب العالمین فرمائی چه آیا دا کافر سوئی چه افترا علی اللہ کذبا دی نبی علیہ الصلات والسلام دروغ جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ امام قرطبی وئی وئی دا آیات دا غمق کی آیات سر لگی لکمق کی دبلتیر شو آیات پی لسم کی وئی وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب دے من کتاب یو معنی و قرآن شریف او فرمائے ما ایمان روڑے پاغا چے اللہ را لے گلے دے دے کتابنا یا دے طول عثمانیو کتابنونا نو دئی سوئی چے افترا علاللہ کذبن جوڑ کری دی نبی علیہ السلام پا اللہ درو فَإِيَّشَ اللَّهُ يَخْتِمَ لَا قَلْبِكَ دے دی لفظ یو معنی دادا چی حبیب ادا سے ندی تاسو پا ما دروغ نوی جو کری ورنہ کچر دا سے ویلک دا کافر چی وی نو کچر خوخش دا اللہ نو مہر گو لگئی اللہ ستا پزلو یتبع علا قلبی کا امام قطادہ وی یختم علا قلبی کا یتبع علا قلبی کا فیونسیکا القرآن مہر بستا پزرو لگئی نو حبیب قرآن شریف بدر نہیر کی یو دا آیات مبارکہ مانا دادا چی اللہ کافر تغیید ما حبیب پا ما دروغ نجوڑی کچر دا سے اشول نزب پزر مبارک مہر لگو موہر بے کم دی اللہ پا دے قادر دے سنقرئو کفلا تنسا زرد من قرآن للوخ حبیبتی حیر وما آیات بدا سی مانا شی لگو گر سورہ الحاقہ کے رستو جرازی اتوشتما یوکم درشم پارکی سورہ الحاقہ رازی داغی سلور سلویختم آیاتو گو رہی فا فرمائی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین ولو تقول علینا او کچر جوڑ کل دی نبی علیہ السلام پمونگ باندے بعض الاقاویل بعض دزان خبری لکہ کافر تاو چی سنگوائی چی دا کتاب دا اللہ طرف ننے بلکی دزان نے جوڑ کرے وی کچر جوڑ کل پمونگ باندے بعض دزان جوڑ شی خبری لأخذنا منہ بالیمین نخام قارو بنی سمونگ دید دی خلاصنا ثم لقطعنا منه الوتین او بیا خام خاکت بکد دینا اغرقنا د حیات اغرق د جون فما منکم من احد ننبی پتاسو کی اوتن عنه حاجزین دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرخلاص ان کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او بیشک دا قرآن خامخا نصیحت دے دا پارد متقیانو نو یود دے آیات دا سی مقصد دے فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ کَجَرِ خَخَشِدَ اللَّهُ غَالِيَ اللَّهُ نُمُحُرْبَوْ لَگَئِ اِسْتَعْفُدِ زُلَبَانِ او دیم قول پایات کی دے امام مجاہد دے نامخ کی قول حضرت امام قتادہ رحم اللہ دوار تابعین دی وی کچر خوخشید اللہ نو یربت علی قلبک بسفبر علی ذاہم حتی لا یدخل قلبک مشقت من قولہم وی کچر خوخشید اللہ نو مضبوط والے برا ولی استعب دیزل مبارک لدائی با بجر دیوئی خستاب بیا پاغی پروانی دا دین دا خدمت با دی طبعی جور شی مضبط وال براولی اللہ استا پزنو پسبب دا سبر دا دی کافر پا تکلیفو لبیا وستا حضرت سمو شقت و تکلیف نداخلی ویمحو اللہ الباطلا مٹاووی اللہ باطل لرا ويحق الحق او مضبوط وی حق و دین و اسلام لرا بکلماته کلماته نس مراد دی امام قرطبی وی بما انزله من القرآن فحغس چی قرآن را لے گئے اے باطل با پس مٹاوی گی پا کسو کہانو نا پناتنو پاشارو نا ویحق الحق حق با پس ثابتی گی پا کسو کہانو نا بے کلماتی ہی چکم کلمات اللہ دا برن را لیگلی چی دا بیان شی امت ازدکی خلق لورزی گی نصبو شی ویمہ اللہ الباطل ویحق الحق بے کلماتی ہی کلماتی ہی نا مراد سرے اے بیمان ذلہو من القرآن دا قرآن پا ذریعے باطل مٹاوی گی او حق سرگندی گی چکل دا دیم صحیح دعوت وی او کما حقہو دا باطل صحیح طریقی سر ردوی ندار اللہ وعددا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ مِتَاوَوِي اللَّهُ مَحْوَكَوِي رُوَانَوِي خَتْمَوِي بَاطِلْ لَرَا وَيُحِقُّ الْحَقَّ او ثابتوی حق بِكَلِمَاتِهِ پاغ اخپلو کلماتو سرچغ قرآن پاک دے انہو علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہ دے پرازن دسنو وہو اللذی او دا اللہ غزات دے یقبل التوبت عن عبادہی چی قبلوی توبہ دخپلو بندگانو نام سو کم چی سو وقت توبہ باسی کو اخلاص سرا نو اللہ دا بندگانو توبی قبلے لگا دا شانا یاد در لمخ کی سورہ توبہ کم تیرو الم یعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات دلتم وی وهو الذي يقبل التوبه عن عباده او دغ الله غزاد دے چې قبل وی توبه دخل بندگانو نا هر وخت قبل دو حالتونو کې نه قبلی چې کله زن کدن شروع شي او کله نور د مغرب نه روخي هغه پوری چې سوکم توبه او واسی خو صحیح توبه الله قبل وی توبه دخل بندگانو نا ويعفو عن السيئات او معافی کوي د گناهونو نه کواړ دی او کلوي خو چې سوک توبه واسي ويعفو عن السيئات سيئات کې کبائر او صغائر دي معافی کوي الله عن السيئات د گناهونو نه کواړ دی او کلوي د توبه په ذریعه کفر او شرک معاف کوي ويعلم ما تفعلون او پوهیږي پاغه چې تاسو یې کوي د خیر او د شر نه سچ کوي الله پاغه پوهیږي او د بندگانو توبه قبول ای وصلی الله الذين آمنوا قد رضي الله عنهم وهذا هو السلام جميعا